odkryciach muzycznych, miejscach, ludziach, no i mieście, Warszawie, której poświęciła swoją najnowszą płytę. Zapraszam gorąco na to spotkanie, Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Środa, 31 lipca, jest godzina 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. Poważne informacje o poranku. Artur Ewertowski, Serwis Trójki. Nie żyje Ismail Hania, najwyżej postawiony człowiek w palestyńskim Hamasie. Miał zginąć w zamachu w Teheranie. Po horrorze polskie szpadzistki mają brązowy medal w Paryżu. Kibice są zachwyceni. To jest jakiś inny wymiar sportu. To... Żandarmeria poinformuje dzisiaj o szczegółach zatrzymania wojskowego historyka. Miał mieć teczki żołnierzy specjalnych i pornografię dziecięcą. A zaczynamy od najnowszych wydarzeń. Szef palestyńskiego Hamasu Ismail Hania został zabity w stolicy Iranu, Teheranie. Depesze o tym podają światowe agencje informacyjne, cytując komunikat Hamasu. Czytamy w nim, że Hania zginął w sionistycznym ataku w swojej kwaterze w Teheranie, po tym jak wziął udział w inauguracji nowego prezydenta Iranu. Z kolei irańska Gwardia Rewolucyjna podała, że Hania i jeden z jego ochroniarzy zostali zamordowani. Rozpoczęto dochodzenie w tej sprawie. Polskie szpadzistki w drużynówce spisały się na medal. Biało-czerwone w Paryżu zdobyły brązowy krążek. O trzecie miejsce walczyły z Chinkami. Wygrały 32-31. Bohaterką spotkania została Aleksandra Jarecka. Ja po prostu bardzo chciałam zdobyć ten medal dla siebie, ale też dla dziewczyn. Strasznie dużo pracy w to włożyłyśmy i należało nam się. Jeszcze kibice? Niesamowite. No to, co Ola zrobiła, to jest jakiś inny wymiar sportu. To, że wytrzymała taką sytuację, to jest coś pięknego. A dawno nie było takich emocji w szermierce polskiej. Ja sobie nie przypominam. 300. medal polskiego olimpizmu. Mieliśmy troszkę przerwę w medalach olimpijskich. Jeszcze liczymy na florecistki. Ale scenariusz wyjątkowy. Nie no, scenariusz hitchcockowski. To drugi medal zdobyty przez Polskę na igrzyskach w Paryżu. Dodajmy, że także wczoraj Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju. Jej następną rywalką będzie Amerykanka Danielle Collins. Więcej sportu w Trójce za godzinę. Dzisiaj mamy poznać szczegóły zatrzymania historyka wojskowego w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Według doniesień TVN24 wykładowca miał teczki personalne żołnierzy ze służb specjalnych oraz pornografię dziecięcą. Żandarmeria wojskowa dokonała przeszukania pomieszczeń na terenie Akademii. Na podstawie postanowienia Prokuratury Okręgowej w Warszawie Wydział do Spraw Wojskowych, przeszukanie to odbyło się w obecności bezpośredniego przełożonego zatrzymanego pracownika. Nie znaleziono żadnych podejrzanych materiałów. Powiedziała nam rzeczniczka Akademii Justyna Balik. Wojskowy historyk współpracował z uczelnią od dłuższego czasu. Teraz jednak znajduje się w okresie wypowiedzenia. Żandarmeria wojskowa podała, że czynności związane z zatrzymaniem mężczyzny i przeszukaniem trwały w różnych miejscach Polski. Nie żyje prezenterka telewizyjna Bogumiła Wander. Zmarła po ciężkiej chorobie. Miała 80 lat. Bogumiła Wander była absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego. W 1971 roku zaczęła pracę w warszawskim oddziale TVP. Zapowiadała audycje w programach pierwszym i drugim. I informacje o programie na dzień następny. Jak zawsze, życzę Państwu dobrego wypoczynku i oddaję już głos Lucjanowi Kedryńskiemu. Oprócz tego pełniła rolę konferansjerki podczas festiwali piosenki w Opolu, Sopocie i Zielonej Górze. Zajmowała się także produkcją telewizyjną, nakręciła m.in. dwa filmy dokumentalne o Konradzie Drzewieckim i Andrzeju Strumille. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Zamieszki w Southport, mieście, w którym przedwczoraj doszło do ataku nożownika. Nieopodal meczetu duża grupa mężczyzn, niektórych zamaskowanych, starła się z policją. Nasz korespondent w Wielkiej Brytanii, Adam Dąbrowski, zna szczegóły. Kamienie, cegły, butelki, podpalony radiowóz, ranny funkcjonariusz, okrzyki Anglia aż do śmierci i nie poddamy się. To sceny sprzed lokalnego meczetu. Policja uważa, że napastnicy to sympatycy radykalnej prawicy. Łączy atak z falą dezinformacji, jaka zalała media społecznościowe. W sieci krążyły nieprawdziwe informacje, jakoby podejrzany był uchodźcą. Pojawiało się zmyślone, arabsko brzmiące imię. Wcześniej zgodnie o nierozprzestrzenianie fejków apelowali politycy rządzącej Partii Pracy i konserwatystów. To nasza osobista odpowiedzialność, jest sprawdzić, zanim udostępnimy i nie mieć poczucia, że możemy mieszać się w żałobę innych. obawy. Mówił James Cleverley, minister spraw wewnętrznych w prawicowym gabinecie cieni. Po ataku policja zatrzymała 17-letniego chłopaka. Urodził się w stolicy Walii, Cardiff. Według BBC jego rodzice pochodzą z Ruandy. W ataku nożownika podczas warsztatów muzycznych zginęły 3 dziewczynki. 5 dzieci nadal jest w stanie krytycznym, podobnie jak 2 opiekunki. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Niemiec skazany w Mińsku na śmierć został ułaskawiony przez białoruskiego dyktatora. 29-letni Rico Krieger wyrok usłyszał w czerwcu. Oskarżono go m.in. o terroryzm. Do tej pory nie wiadomo, jak dokładnie znalazł się na Białorusi. Wcześniej miał pracować dla niemieckiego Czerwonego Krzyża. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sprawdźmy jeszcze, jaka dziś prognoza pogody. Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu Cezaro, zwalczającego miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne w zbożach. Dobrze się wstaje, gdy słońce zagląda w okna, prawda? A dziś zagląda i będzie się uśmiechać do nas w zasadzie przez cały dzień, bo zachmurzenie na ogół ma być małe, tylko na północnym zachodzie kraju okresami umiarkowane. Na termometrach zobaczymy od 20 stopni nad morzem, przez 23 na Suwalszczyźnie i Podhalu, 27 w centrum, do nawet 31 stopni Celsjusza na południowym zachodzie i południu, czyli wracają wysokie temperatury. Wiatr ma być słaby i umiarkowany, a ciśnienie w południe w Warszawie będzie wysokie, wyniesie 1013 hektopaskali. W ciągu dnia ciśnienie powinno jednak spadać. Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu Cezaro, zwalczającego miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne w zbożach. Mamy 6 minut po 6. Zapraszamy do Trójki. To już środa? Tak jest, to już środa, ale jaka miła o poranku, gdy myślimy o wczorajszym medalu polskich szpadzistek, prawda? Blue Oyster Cult w Trójce. Tak rozpoczynamy środową audycję poranną. Do the wind, the sun, or the rain. We can be like they are. Come on, baby, don't feel the reaper. Baby, take my hand. Don't feel the reaper. We'll be able to fly. Candles. Pierwszy w historii medal olimpijski polskich szpadzistek, 300. krążek biało-czerwonych w letnich igrzyskach. To te pozytywne wieści z wczorajszego wieczora. Renata Knapik-Miazga, Martyna Swatowska-Węglarczyk, Aleksandra Jarecka i Alicja Klasik. To one wywalczyły pierwszy w historii medal olimpijski żeńskiej szpady, a decydowały ostatnie sekundy i postawa kończącej rywalizację z Chinkami Aleksandry Jareckiej. To, że Ola dała radę i wyciągnęła i na 4 sekundy trafiła i wygrała w priorytecie, to naprawdę bardzo jej dziękujemy, bo to było naprawdę bardzo, bardzo trudne i dała radę, super. Super jest Ola. Super jest Ola, Ola Jarecka, prawniczka, ale też bohaterka olimpijskiej rywalizacji. Więcej o medalu, kwadrans po 7, studio olimpijskie poleca się już teraz. A co poza sportem i najlepszą muzyką w trójka oferuje Państwu o poranku, a na przykład historię jak z serialu Sukcesja, ale w prawdziwym życiu. Walcząca o dominację w medialnym gigancie rodzina zrobiła furorę na małym ekranie. Umówmy się, to był naprawdę popularny i nagradzany serial. A teraz, podobno jeszcze ciekawsza, historia prawdziwej walki o wpływy w medialnym gigancie rozpoczęła się w rodzinie Murdochów. Tak, media Ruperta Murdocha mają wpływ na masy i to na całym świecie. A teraz będzie walka jego dzieci o sukcesję. Jak potoczą się losy tej rywalizacji potomków magnata mediów? No właśnie, opowiemy o tej sprawie jeszcze przed 7. Nieciekawa perspektywa kar pojawi się też w audycji. Chodzi o kary za niewystarczająco skuteczną, selektywną zbiórkę odpadów. To są lata zapóźnień, lata też takiej politycznej zgody, przyzwolenia na byle jakość, na to, że nikt nie będzie kontrolował tego, jak segregują odpady mieszkańcy, bo to jest niewygodne politycznie. Co zrobić w tej sytuacji? No, być może jest rozwiązanie i to pojawi się w naszym materiale. Pytanie, czy to będzie rozwiązanie akceptowalne społecznie, czy akceptowalne dla państwa. Szczegóły kilka minut przed 7. Porozmawiamy też o sukcesie polskich młodych matematyków, bo i w tej dziedzinie mamy medale, a w zasadzie mamy nawet złotego medalistę światowych zawodów. I słodko będzie dziś także, bo o perspektywie rynku czekoladowego słów kilka mamy w planie także. W zasadzie od lat mówimy o deficycie zarówno kakao, jak i kawy, jeżeli chodzi o zbiory i możliwości zbiorów. Mniejsza gra, około 8.40, rozmowa bez uników o 8.13, to stałe punkty programu, a jesteśmy tu w trójce do 9 w składzie. Olga Szućko, Stanisław Perzyna, Bartosz Bielecki i Robert Grzędowski. Raz jeszcze dzień dobry. Wzrokiem, czterogłowym smokiem, namierzasz radarami. Jestem jak ruchomy cel, naostrzone zęby. Nie polubię cię. Nie polubię cię. Wężą myśliwskie psy, jak dziką zwierzynę, co kruszę je żywcem. Zastawiłeś sidła, zmieniłeś zasady gry, zablokowałeś drogi, Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy 20 minut po szóstej. Przegląd prasy. Powiedz mi, ile masz lat, a powiem ci, ile jeszcze pożyjesz. Czy to możliwe? No, niekoniecznie na pewno w każdym przypadku, ale można oprzeć pewne perspektywy na statystyce i takie statystyki podał Główny Urząd Statystyczny. W 2023 roku przeciętne trwanie życia mężczyzn w Polsce wyniosło 74,7 roku, natomiast kobiet 82 lata. I w porównaniu do roku 2022 trwanie życia wydłużyło się odpowiednio o 1,3 roku i o 0,9 roku. A w porównaniu z 1990 trwanie życia było wyższe o odpowiednio 8,5 i 6,8 roku. Wynika z raportu opublikowanego we wtorek przez GUS. Opisuje to m.in. portal Forsal.pl i mamy tu też porównania do perspektywy europejskiej. W Polsce, podobnie jak w innych krajach, umieralność wśród mężczyzn jest wyższa w porównaniu do kobiet, ale skala tego zjawiska jest znacznie większa niż w większości krajów europejskich. Niestety, panowie, pod względem przeciętnego trwania życia mężczyzn Polska zajmuje dopiero 28 miejsce spośród 34 krajów europejskich uwzględnionych w analizie. W przypadku kobiet jesteśmy o 4 pozycje wyżej, na miejscu 24. Wyższa umieralność wśród mężczyzn w Polsce w porównaniu do kobiet występuje w niemal wszystkich grupach wiekowych, piszą autorzy raportu, a główną przyczyną zgonów są choroby układu krążenia i choroby nowotworowe. A teraz o tych przewidywaniach dotyczących długości życia, bo to jest ciekawe, tworzy się je dla poszczególnych grup wiekowych i tak w opisanym 2023 roku przeciętne dalsze trwanie życia 15-latków wyniosło dla chłopca 60,1 roku, natomiast dla dziewczynki 67,4 roku. Dodać do tego należy jeszcze te 15, prawda? Wcześniejszych. I w porównaniu z rokiem 1990 jest to o 7 roku więcej w przypadku chłopców i o 5,5 roku więcej w przypadku dziewcząt. To wszystko rośnie ewidentnie. Inne grupy wiekowe, proszę słuchać, jeśli są państwo zainteresowani, ile jeszcze państwo pożyją. Dalsze trwanie życia 45-latków wynosiło dodatkowe 32 lata dla mężczyzn i 38 lat dla kobiet. Średnie dalsze trwanie życia dla mężczyzn w wieku lat 30 mamy tutaj teraz, oto akurat mnie interesuje najbardziej, wynosi ono 45,7 roku, czyli przeciętnie 30-latek dzisiejszy dożyje wieku 75 lat i 7 dziesiątych. Biorę w ciemno. Dla mężczyzny mającego ukończonych 60 lat przeciętne dalsze trwanie życia wynosi 19,6 roku, a więc jest tu szansa na 79,6 roku. Imponujące. Oczywiście statystyki wracają do pewnej normy po pandemii koronawirusa i generalnie rośnie na świecie długość życia i według prognoz będzie rosnąć, to rzecz jasna, przez poprawę profilaktyki i ochrony zdrowia. Pożyjemy, zobaczymy. Można powiedzieć w tym przypadku. Przechodzimy jeszcze w przeglądzie prasy do tematów filmowych. Już wybraliśmy Wokulskiego i Łęcką. Producent nowej lalki w rozmowie z Onetem uchyla rąbka tajemnicy. Tak, planowana jest nowa ekranizacja lalki Bolesława Prusa. Jesteśmy już po wyborach aktorów do głównych ról. Wokulski nie będzie panem z brzuchem, mówi Radosław Drabik, producent nowej ekranizacji lalki. No nie będzie panem z brzuchem, ale może będzie panem z wąsem. Tu nawiązuje do wczoraj pojawiającej się u nas wypowiedzi Roberta Korzeniowskiego na temat MKOL-u. Zdjęcia do nowej lalki mają rozpocząć się w 2025 roku. A skąd w ogóle pomysł na nową ekranizację? No to cytat z producenta. Chcemy z rozmachem zrealizować mądry, rozrywkowy film, który da dobry czas widzom, zapełni kinowe sale, a przez kolejne lata będzie ułatwiał licealistom życie. Czyli klasycznie w przypadku ekranizacji lektur, jak to było w tym żarcie kabaretowym, spoko, szkoły przyjdą. Chciałbym bardzo, aby znalazł się na liście filmowych adaptacji, które należy znać i które chętnie oglądają szkoły, a dla uczniów ten seans to nie kara, dodaje producent. Marzę, aby był to film doceniony przez fanów książki, a dla tych, którzy jeszcze jej nie czytali, był świetną zachętą, aby po nią sięgnąć. Nie będzie żadnych nawiązań, podobno, ani do słynnego serialu Ryszarda Bera, ani do filmu Wojciecha Jerzego Hasa. Chcemy z reżyserem Maćkiem Kawalskim stworzyć własny film, który będzie jakościową rozrywką, mówi producent. No, wspomniane produkcje powstawały dawno temu. Wiadomo, że dziś w pewnym sensie choćby formalnym trochę się zdezaktualizowały, ale być może, nie wyklucza tego producent, pojawi się jakieś mrugnięcie okiem, puszczenie oczka do widzów. No i tutaj to, co najbardziej pewnie wszystkich elektryzuje, czyli kwestia obsady. Przypominam, w filmowej wersji Hasa w Kupca i Arystokratkę te najważniejsze postaci lalki wcielili się Mariusz Dmochowski i Beata Tyszkiewicz. W wersji serialowej, chyba nieco bardziej cenionej, to byli Jerzy Kamas i Małgorzata Braunek. I teraz ważne słowa producenta. Oczywiście nie zdradzę jeszcze obsady, ale mogę powiedzieć, że są piękni, wspaniali i w ogóle sexy. Wokulski nie będzie panem z brzuchem, słyszymy. No dobrze, to ja mam pytanie do państwa. Czy to w ogóle dobry pomysł, by ekranizować powieści, które już mają swoje kultowe ekranizacje? I czy Wokulski, który jest sexy, to dobry pomysł? Bo zdaje się, że to wcale nie miał być taki przystojny facet. 2 2 7 3, jeśli mają państwo zdanie w tej sprawie. Zapraszamy oczywiście do rozmów. Zresztą nie tylko na ten temat, bo audycję poranną państwo współtworzą. Teraz przez najbliższe 4 minuty będzie ją współtworzył także Lenny Kravitz. Human w Trójce, mamy 25 po 6.

To już pewne, powstanie nowa ekranizacja Lalki Prusa. Aktorzy podobno już wybrani i mają być piękni. Co państwo na to? Dwie dwójki i siedem trójek. Pan Wokulski w nowej ekranizacji Lalki ma być przystojnym gościem. No i że to ma być ekranizacja europejska, to jak pokazują trendy, to chyba nie musi być piękne. A jeżeli ma być ekranizacja wersji amerykańskiej, to powinien być piękny, więc wszystko zależy od tego, jaką tam ma wizję. Reżyser, myślę, że nowa ekranizacja może być ciekawą propozycją dla widzów. No ale tak po prawdzie, to ekranizacja w takim amerykańskim stylu mogłaby też wymagać innego zakończenia. A to w sumie ciekawe, jak mogłaby się zakończyć Lalka Prusa, gdyby kręcili ją Amerykanie? No, teoretycznie. Nie wywierajmy presji na twórcach, ale możemy się zabawić. Dwie dwójki i siedem trójek, telefonicznie. Zapraszamy do trójki, @polskieradio.pl, mailowo. Zakończenie Lalki Prusa w amerykańskim stylu. A już za chwilę powiemy o filmowej, czy może bardziej serialowej historii, która znalazła odzwierciedlenie w prawdziwym świecie i być może nawet będzie to historia ciekawsza niż ta serialowa z Sukcesji. We woke up from the shape of the night. We couldn't find the words. We couldn't find the lies. We got caught in the tide, and the shore was on the other side. No other way around, up or down. It's 19 minut do 7, tu trójka i kolejny głos w sprawie planowanej, a być może nawet możemy już powiedzieć powstającej nowej ekranizacji Lalki. Ja dosyć dobrze znam tą powieść i tutaj pan redaktor mówił o tym, że oni chcą wstawić główny akcent na atrakcyjność fizyczną tych bohaterów. No uważam, że to jest błędne podejście, dlatego że z powieści wynika, że Wokulski był człowiekiem, który miał jakieś wielkie ambicje, a Izabela Łęcka jakoś się reprezentowała. Ale tu nie chodziło o właśnie atrakcyjność fizyczną, tylko o to, że on dążył do lepszego, jego zdaniem, świata. To jest jakby główny motor tego jego działania. Zapraszamy do trójki. Pieniądze, mocne charaktery i walka o władzę. No tak, to motywy z serialu Sukcesja, ale teraz także obecne w życiu prawdziwym. Fox, New York Post, brytyjski Sun, państwo znają te tytuły, te nazwy stacji telewizyjnych. O nie będą walczyć dzieci Ruperta Murdocha. Michał Strzałkowski z nami, dzień dobry. Dzień dobry. No tak, pod spodem słyszymy pod nami muzykę z serialu Sukcesja, który bardzo mocno, jego fabuła może się skojarzyć z tym, co dzieje się w rodzinie Murdochów, czyli właśnie rodzinie kontrolującej jedno z największych imperiów medialnych na świecie. I tu przypadku nie ma, bo twórcy oczywiście nigdy wprost nie powiedzieli tego, że wzorują się, pisząc scenariusz, na rodzinie Murdochów, ale można odnaleźć wiele podobieństw w tej historii, a nawet wręcz odwzorowania niektórych scen. Jeśli ktoś z państwa serialu oglądał, pamięta taką przemowę wygłoszoną przez Logana Roya, czyli serialowego właściciela całej korporacji medialnej, na takiej podejście zrobionym z rys papieru do drukarek w newsroomie telewizyjnym. I to jest scena dokładnie powtórzona. Kiedyś Rupert Murdoch w newsroomie Fox News tak właśnie przemawiał na takim podejście właśnie zbudowanym z rys papieru. Więc tam było bardzo wiele takich sygnałów pokazujących, że my oglądamy sfabularyzowaną, ale oczywiście z bardzo wieloma zmyślonymi wątkami historię rodziny Murdochów, a w tej rodzinie też wojna o schedę po mającym już 93 lata i wciąż bardzo aktywnym zarządzaniu firmą Rupercie Murdochu trwa, a ona, jak ujawnił New York Times, wkroczyła w nowy etap, dlatego że ta amerykańska gazeta dotarła do dokumentów z procesu, jaki toczy się przed jednym z amerykańskich sądów, procesu, który wytoczyła trójka dzieci Rupertowi Murdochowi, a to dlatego, że Rupert Murdoch postanowił, kiedyś miał taki plan, żeby podzielić swoją firmę News Corp porówno między czwórkę najstarszych swoich dzieci, ale ostatnio zdanie zmienił i jednak faworyzuje najstarszego swojego syna, Lachlana Murdocha, który obecnie jest prezesem News Corp, a pozostałą trójkę swoich najstarszych dzieci nieco odsunął, więc te dzieci i pozwały swojego ojca. Proces był zupełnie niejawny, nie do końca było wiadomo, że on się toczy, a w ogóle o co się toczy. Jeden z autorów tego artykułu w New York Timesie, artykułu zatytułowanego Tajna walka o przyszłość Imperium Murdocha, Jim Rutenberg w telewizji CNN, wyjaśniał, o co tak naprawdę chodzi. To posłuchajmy. To nie jest historia o buncie trójki dzieci Ruperta Murdocha, ale o tym, że Rupert Murdoch wyeliminował trójkę swoich dzieci z gry, ponieważ zmienił zasady działania tak zwanego nieodwołalnego rodzinnego funduszu powierniczego. Według dotychczasowych reguł po śmierci Ruperta Murdocha czwórka jego dzieci ma mieć równy głos w zarządzaniu całym biznesowym imperium. A teraz wyłącznym dziedzicem został Lachlan, bo jego głos będzie przeważał głosy reszty jego rodzeństwa. No i pozostałe dzieci Ruperta Murdocha próbują zaskarżyć tę decyzję, wskazując, że w tym nieodwołalnym rodzinnym funduszu powierniczym, rodzinnym truście, nie można było już zrobić żadnej zmiany, ale Jim Rutenberg tłumaczy to, w jaki sposób Murdoch argumentował swoje działania. Według dokumentów sądowych, do jakich dotarliśmy, Rupert Murdoch tłumaczy, że reguły funduszu rodzinnego pozwalają mu na taką zmianę, jeśli jest ona korzystna dla całej czwórki jego dzieci. I dodaje, że gdyby trójka jego dzieci odsunęła kierującego obecnie na co dzień firmą najstarszego Lachlana, to zmniejszyłoby to wartość całego funduszu. Lachlan, tak jak ojciec, jest bowiem konserwatystą. Tymczasem reszta jego rodzeństwa ma bardziej umiarkowane politycznie poglądy. Według Ruperta Murdocha mogłoby to doprowadzić do zmiany orientacji politycznej, na przykład telewizji Fox, co z kolei odbiłoby się na jej zyskach. A więc miałoby tu chodzić o ochronę trójki dzieci Murdocha przed ich własnymi instynktami biznesowymi, które według Murdocha doprowadziłyby do podjęcia błędnych decyzji biznesowych. No i słowo poglądy się tutaj pojawiło. Bardzo ważne, gdy mówimy chociażby o telewizji Fox. No właśnie, bo tu do czego zmierzałem, nie o pieniądze tak naprawdę w tym sporze prawdopodobnie chodzi, tylko właśnie o politykę, bo w tym imperium medialnym Murdocha kluczowa jest telewizja Fox News, najważniejsza konserwatywna telewizja w Stanach Zjednoczonych, ogromna siła republikanów, telewizja, która na przykład kilka lat temu w dużej mierze wykreowała politycznie Donalda Trumpa, a no wiadomo, że telewizja w amerykańskich realiach to jest jeden z ważniejszych elementów prowadzenia kampanii wyborczej. Kto znowu pamięta serial Sukcesja, tam też właśnie telewizja newsowa należąca do rodziny Royów odgrywa kluczową rolę w kwestii na przykład podawania wyników wyborów prezydenckich w jednym z ostatnich sezonów tego serialu. No i tutaj właśnie rzeczywiście bardziej ma chodzić o kwestię tego, czy Fox News utrzyma swój konserwatywny charakter po śmierci Ruperta Murdocha, czy też pożegluje w stronę politycznego centrum. Tak prawdopodobnie chciałaby trójka młodszych dzieci Murdocha. Najstarszy syn Lachlan, pozostając głównym decydentem o tym, jak funkcjonuje ta firma News Corp, gwarantowałby utrzymanie konserwatywnego, prorepublikańskiego kursu. Więc no rzeczywiście, to są nie tylko pieniądze, to są poważne rozgrywki o władzę, o wpływy w amerykańskiej polityce. Opozycja tego koncernu News Corp, które tu wymieniałeś, jakie do tego koncernu należą tytuły właśnie. New York Post, brytyjskie gazety Times i The Sun, amerykański Wall Street Journal, telewizja, nie tylko Fox News, ale w ogóle cała ta seria telewizji pod hasłem, pod szyldem Fox, ale to jest ponad 100 tytułów, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, nie tylko w Wielkiej Brytanii, także w Australii, w rodzinnym kraju Ruperta Murdocha, więc mówimy o narzędziu gigantycznego wpływu na politykę w bardzo wielu, nie tylko anglojęzycznych krajach. No i też mówimy tutaj o bardzo wiekowym jegomościu, bo Rupert Murdoch liczy sobie już 93 lata. Michał Strzałkowski opowiadał o tej sukcesji w prawdziwym życiu. Dzięki wielkie. Dziękuję. Daria Zawiałow zagra nam teraz i zaśpiewa Malinowy Chruśniak w Trójce. Mamy 11 minut do 7, no jeszcze o sortowaniu odpadów, a w zasadzie nie do końca skutecznym sortowaniu odpadów przed 7 powiemy. Poczuć z tobą tlen. Zjedzmy malin garść, można się w nich kłaść. Chcę rozebrać ciebie z twych nieprzyjemności, każdą cząstkę ciebie brać. Zostań, zbadamy sobie na policzkę. Czy 1/3 to dużo, czy mało? No, w temacie, o którym powiemy, to zdecydowanie za mało. Tylko 1/3 plastikowych opakowań typu PET trafia do selektywnej zbiórki, a wcale nie lepiej jest ze szkłem. Do tego poszczególne frakcje są zabrudzone i trudne do przetworzenia w związku z zabrudzeniem. No, jednym słowem, selektywna zbiórka odpadów w Polsce poniosła klęskę. Tak to trzeba nazwać i może o tym też świadczyć widmo wiszących nad samorządami kar za niewypełnianie zobowiązań. Dlatego tak duże nadzieje pokłada się w systemie kaucyjnym, który ma wejść od nowego roku. Zdaniem wielu bez tego nie ma mowy o porządku w naszych śmietnikach. To jest miejsce, gdzie państwo wyrzucają śmieci, tak? Tak, tutaj jest śmietnik. Tych kontenerów, tak jak tu widać, jest 5. O, nawet widzi pan, ile ich załadowane? Szkło, papier, plastik. Na przykład naturalnie tam obierki, jakieś coś tam, chleby, to wszystko rzucają, wiadomo, że w plastikowych tych woreczkach. Gro ludzi, no to jednak wszystko do jednego worka. W Polsce jakość selektywnej zbiórki jest bardzo zła. Filip Piotrowski z UNEP GRIP Warszawa. Wciąż prawie 60% odpadów zbiera się jak odpady zmieszane w czarnym worku. Co ciekawe, do tego czarnego worka trafia połowa szkła opakowaniowego, tych właśnie nieszczęsnych słoików, zamiast do kosza na szkło. Zbieramy selektywnie raptem 30% PET. Największym wyzwaniem na chwilę obecną, które nas czeka, jest to już ten rok, w którym się znajdujemy, czyli to jest rok 2024, w którym musimy osiągnąć 45% poziomu przygotowania do ponownego użycia oraz recyklingu. Olga Gojto, szefowa zespołu do spraw gospodarowania odpadami w Unii Metropolii Polskich. Biorąc pod uwagę, że średnio gminy osiągają nieco ponad 30% recyklingu, absolutnie musimy się spodziewać tego, że znakomita większość gmin już za ten rok będzie skazana na wniesienie opłat, kar za nieosiągnięcie tychże właśnie poziomów. Mając porównanie właśnie z osiedlem, tam na pewno nie było to respektowane i nie bardzo były możliwości, żeby ścigać tych, którzy nie sortują, a mieszkając w domku, gdzie po prostu zwracają uwagę, że są nie tam śmieci wyrzucone, nie w ten worek. Właściciel domku nie ucieknie przed odpowiedzialnością. Dokładnie. Albo sortuje, albo nie. Kary za nieosiągnięcie tych poziomów gminy mogą ponieść, wnieść tylko i wyłącznie z budżetu bezpośrednio gminnego. A to oznacza, że dla przykładu, dla półmilionowego miasta, jeden punkt procentowy, który brakuje nam do osiągnięcia tego poziomu, jest kosztem kary w wysokości 700 tysięcy złotych. To są lata zapóźnień, lata też takiej politycznej zgody, przyzwolenia na jakość, na to, że nikt nie będzie kontrolował tego, jak segregują odpady mieszkańcy, bo to jest niewygodne politycznie. W związku z tym pozwala się tak naprawdę tej części mieszkańców, która nie segreguje, na taki free riding, trochę życie kosztem tych, których mieszkańców, którym zależy na jakości środowiska, zależy na selektywnej zbiórce, zależy na tym, żeby żyć w czystszym otoczeniu. A gdyby tak wprowadzono worki z chipami, bo ja słyszałem, że w niektórych krajach tak jest, że worki są chipowane i tutaj też można by zidentyfikować worek właśnie po tym chipie. Co pani na to? No, myślę, że to by była sroga kara wtedy. I tak, odpowiedzialność trzeba by ponosić, łatwo byłoby wszystkich namierzyć. To i tak będą robić, co chcą. To ja myślę, że to nie pomoże. Biorąc pod uwagę jakość selektywnej zbiórki w Polsce, nie ma co liczyć, że systemami gminnymi osiągniemy ten sam efekt, co systemem kaucyjnym. System kaucyjny zbierze opakowanie około 90%, w porównaniu do 30%, to jest kolosalna różnica. Ale co ważne, zbierze je też dużo lepszej jakości, bo one nie są zabrudzone, tak jak nawet w koszach tych na selektywną zbiórkę, trafiało też zupełnie inne frakcje odpadów i zabrudzają ten materiał. I w Polsce nie da się tego zrobić inaczej niż w systemie kaucyjnym, ponieważ jeśli chodzi o jakość zbiórki selektywnej, systemy gminne zdecydowanie zawiodły. Komisja Europejska wezwała w ostatni czwartek wszystkie kraje członkowskie do osiągnięcia celów w zakresie zbierania i recyklingu odpadów. Komisja Europejska wzywa, a Polska jest jednym z państw, którym nie udało się osiągnąć odpowiednich wyników. Tematem zajął się Kuba Witkowski, a mnie zaciekawił wątek chipowanych worków czy pojemników na śmieci. Może pomoże, ale i pokaże, co Kowalski wyrzuca, więc na przykład co Kowalski spożywał. Państwa zdanie w tej sprawie? 2 2 i 7 3. Mamy 5 minut do 7. W trójce o 7. Serwis Sport i Pogoda. Nothing is, no. When I feel that I need all, and I feel that I need all, when I lie and I'm easy, all of the time.